अनन्दमाधवम् श्रीमन्मदन गोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसून् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावसूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्ब फलागरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीराममय सब जगजानी करुं प्रणाम जोर्जवानी श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक शिक्षाष्टक बनाया है। उन्होंने ग्रंथों की रचना नहीं की, वो केवल साधनामय जीवन में रहे और यही साधक का और प्रचारक का अंतर है। प्रचारक लोगों में प्रचार करता है, खुद रह जाता है, ऐसे ही अधिकांश ऐसे ही होता है। प्रचारकों से, उपदेशकों से उपदेश लेने वाले आगे बढ़ जाते हैं, पर उपदेशक क्योंकि अपने लिए उपदेश करते नहीं इसलिए वो रह जाते हैं। उपदेशक का उपदेश पहले होना चाहिए अपने लिए। वो जो कुछ ठीक समझता है वो पहले स्वयं करे, तब वो कहने का अधिकारी होता है। और केवल जो लोगों को कहने के लिए कहता है उसके कहने का न कोई विशेष मूल्य है और न उसके कहने से कुछ काम होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब से उन्होंने इस मार्ग में पैर रखा, न्याय के पंडित रहे। चैतन्य महाप्रभु न्याय के पंडित और इतने विलक्षण पंडित कि तमाम देश के लोग उस समय मिथिला छोड़कर न्याय के लिए नवद्वीप आया करते, न्याय पढ़ने के लिए। इतनी उनकी विशाल प्रतिभा थी कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने न्याय के ग्रंथों का निर्माण किया पहले। और त्याग इतना कि सीखने की चीज है, उन्होंने 90 न्याय पर ग्रंथ लिखा और दूसरे उनके साथी ने ग्रंथ लिखा। एक दिन नाव में गंगा में बैठे जा रहे थे, ये भी साथ थे वो भी थे, तो इन्होंने वो ग्रंथ लिखा था वो इनके हाथ में था चैतन्य महाप्रभु के, और ये पढ़ के सुनाने लगे। तो जो दूसरे पंडित थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा था वो पढ़ सुनते रोने लगे। तो इन्होंने कहा रोते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा महाराज रोऊं क्या, इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन देखेगा? महाप्रभु निमाये पंडित बोले रघुनाथ रो मत, इस ग्रंथ में कौन सी चीज है? बोले यही, ये ऐसा ग्रंथ है इसके सामने मुझे कोई पूछेगा नहीं। बोले यही बात, बोले यही ग्रंथ उठाया और पन्ने गंगा में बहा दिया। धनी धन का त्याग कर दे सकता है, परंतु लेखक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कोई सिद्धांती अपने ग्रंथ को गंगा में बहा दे, ये बहुत बड़ा त्याग। कितने बड़े महाप्रभु त्यागी थे। ये जब गया जी गए तो गया जी से जब लौट कर आए तो पलट गए। पाठशाला में बैठे न्याय के महान पंडित, बड़े बड़े विद्वान उनके पास पढ़ने को आते थे, तो जब वो विद्यार्थी सब बैठे रहिए बैठे पढ़ाने का समय आया तो बोले कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। विद्यार्थियों ने कहा महाराज हम पढ़ने आए हैं, कीर्तन करने नहीं आए हैं, हमको आप पढ़ाइए। महाप्रभु बोले पढ़ाई तो रहा हूं, अब तक मैंने तुमको जो चीज पढ़ाई वो न पढ़ाने की थी, असली चीज अब पढ़ा रहा हूं। विद्यार्थियों ने बहुतेरा कहा, महाप्रभु के मुंह से दूसरी चीज निकली नहीं। दूसरे दिन वे सब विद्यार्थी इकट्ठे होकर के इनके गुरु के पास गए, निमाई पंडित। महाप्रभु का पहला नाम था निमाई पंडित, चैतन्य का घर का नाम। उनके पास जाकर के उलाहना दिया कि महाराज हम इतने दूर दूर से आए हुए पंडित लोग और ये आपके शिष्य को क्या हो गया कि हम जाके बैठते हैं वो तो राम राय को कृष्ण कैसे करते हैं तो पढ़ाते नहीं। तो उनको बुला के कहा कि भाई तुम ये क्या करते हो, पढ़ाते क्यों नहीं। तो बोले महाराज क्या करने में तो पढ़ाना ही चाहता हूँ पर मेरे मुंह से कुछ निकलता नहीं। और तो कहा अच्छा अब पढ़ाया करूँगा, अच्छा चेष्टा करूंगा। लौट ही आए फिर विद्यार्थी सामने गए, वहां तो वही राम राघव कृष्ण केशव। तो विद्यार्थियों ने आशा छोड़ दी। तो ये तब से इनका ये जब तक गृहस्थ में रहे तब तक केवल नाम कीर्तन में रहे और सारा काम इनसे नहीं हुआ नहीं। गुरु की आज्ञा मानना चाहते थे, करना चाहते थे, पर वो गुजराती में एक पद है रामबाण वाग्या हुए थे जाने, ध्रुव ने वाग्या प्रहलाद ने वाग्या लाग्या ठहरे ठिकाने, रामबाण वाग्या हुए थे जाने। राम का बाण जिसके हृदय में लगा हो उसको पता है राम बाण कैसा होता है। हम लोग कहते हैं 30-30 साल हो गए साधन करते पर अब तक कुछ हुआ नहीं। सच्ची बात यह क्षमा कीजिएगा, साधन किया कहाँ, साधन तो हम दिन भर करते हैं। इसके विपरीत घड़ी आज घड़ी पोथी लेकर के बैठ गए और दिन भर उसके विपरीत आचरण किया, ये साधन थोड़े ही है। 30 साल तक साधन करने की आवश्यकता नहीं, पर साधन में लगन होनी चाहिए, साधन में ये बुद्धि होनी चाहिए कि यही हमारे करने की चीज है। जैसे धन कमाता आदमी, धन कमाने में न तो किसी शिक्षा की आवश्यकता, न उपदेश की आवश्यकता, न नियम की आवश्यकता कि इतना धन कमाया करो, इतना नाम जप किया करो, नियम लेते हैं। वो तो अपने आप बिना कहे बिना सुने, क्योंकि उसे धन की इच्छा है और वो धन कमाना चाहता है, लगन से लगता है, अपने आप बिना कहे लगता है। इसी प्रकार जब भगवान की लगन लग जाती है, जब भगवान की ओर जीवन की गति हो जाती है, तो जीवन दूसरी ओर जाए कैसे। जब गति उनकी ओर है, जब जीवन की गति भगवान की ओर है, तो दूसरी ओर जीवन जा नहीं सकता। जाता है तो जीवन की गति भगवान की ओर नहीं। एक बार की बात है, काशी में मणिकर्णिका घाट पर, ये जेठ के महीने के बाद और शुक्ल पक्ष था चांदनी रात, तो कुछ लोगों के मन में आए कि चलो चांदनी रात में नाव पर बैठ करके और प्रयाग जाएंगे, तो मणिकर्णिका पर नाव भाड़े की और नाव में सवार हो गए। अब काशी में तो घुटती है ना जरा भांग भांग, उसको भांग नहीं कहते, उसके अलग अलग नाम हैं। काशी में भांग का पहले बहुत था, अब कम है। तो भांग पिए हुए थे बैठने वाले भी और केवट भी, हांकने वो नाव चलाने वाले भी, तो सब बैठ गए, बोले नाव हाँ को बस नाव चलाने लगे। चलाते चलाते सवेरा हो गया, सो गए, नींद आ गई थी। सवेरे जब नशा उसा उतरा जागे तब बोले, अरे ये नाव तो मणिकर्णिका पर बड़ी खड़ी है, तो गई नहीं क्या? तुम लोगों ने डार नहीं चलाया? बोले डांस चला चलाते हमारे हाथ थक गए, चला के रात भर डांस चलाया, तब नाव गई कैसे नहीं? तो देखा तो रास्ता बंधा था वैसे ही, तो रास्ता खोला नहीं, डांस चलाते रहे तो नाव आगे बढ़े कैसे? इसी प्रकार हम लोगों ने साधना की, कहा रास्ता बंधी है, रास्ता बंधा रख कर और कहते हैं भगवान हमको मिले नहीं। अरे भगवान के लिए तुम रास्ता कहाँ खोला, उधर तुम गए ही कहाँ? रास्ता खोलो और फिर भगवान को नाव ले जाओ, तुरंत पहुंचेगी। मया अनुकूल नभस्वते रितम, भगवान ने कहा यह नैया ऐसी है, प्लवम सुकल्पम, सुकल्पम प्लवम, ये बड़ी सुंदर सुगर नैया है, बड़ी अच्छी नैया है, ये बहुत जल्दी जाएगी। और अनुकूल हवा, मया अनुकूल नभस्वते रितम, मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा। तो समझ में आई ना बात, रास्ता नहीं खोला और नाव खेते रहे, तो नाव खेते खेते हाथ से दुखने लगे, पर नाव रही वहीं की वहीं। हम लोग जो साधन करते हैं वो तो किस प्रकार करते हैं? भगवान से कहते हैं महाराज हम संसार में तो बंधे रहे, ये संसार हमारा टूटे उठे नहीं, और संसार में रहते संसार के साथ साथ आप भी आ मिलें। अब भगवान में एक दोष है, भला भगवान को दूसरा सुहाता नहीं, वो कहते भी हमसे मिलना हो तो अकेले में आओ, और अकेले आओ, हम अकेले हों तब आओ, और जब आओ तो दूसरे को साथ लेके मत आओ, अकेले में आओ। माम एकम शरणम ब्रज अनन्या आशिंतयन्तो माम, 10-20 चीज को साथ लेके आओगे तो भैया हमारे यहाँ जगह नहीं है, और हमारे पास 10-20 को बैठा के मिलना चाहोगे तो 10-20 के साथ जैसे मिलना होगा वैसे होगा, अंतरंग मिलना होगा नहीं। अंतरंग मिलना हो तो अकेले में आओ भाई, और अकेले आओ। माम एकम शरणम ब्रज, तो हम लोग क्या करते हैं, जगत ज्यों का जो बना रहे, जगत की आसक्ति भी बनी रहे, जगत की ममता भी बनी रहे, और जैसे घर में मोटर गाड़ी है ऐसे आप भी आके रह जाए, मोटर भी रहती है, आदमी भी रहते हैं, नौकरी भी रहता है, मुनीम भी रहता है, तस्वीर भी रहती है, ऐसे आप भी रह जाए, एक कोने में आप भी बैठे रहें। तो भगवान कहते हैं भैया हम तो ये सब कुछ लेके आएंगे, या तो इन सब को रखो और या हमको रखो। तो इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि 30-30 साल साधन करते हो गए कुछ हुआ नहीं, तो हो कैसे? रास्ता जो बंधा है वहीं पर, मन तो आसक्त हमारा संसार में, और संसार को छोड़ना हम चाहते नहीं, भगवान से अपने मन के अनुकूल काम करवाना चाहते हैं, इसीलिए न जगत बनता है न भगवान आते। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने जब से इस चीज को समझा तब से उनका जगत छूट गया। और एक बात और, जगत छोड़ना नहीं पड़ता भला, एक बात और ध्यान में रखने की है, छोड़ना नहीं पड़ता, वैसा आकर्षण है वो, इस प्रकार की एक मनोहर झांकी है कि वो अगर कभी किसी के आंखों में आ जाए, कभी तो जगत में रस रहता नहीं, जगत अपने आप छूट जाता है, इसकी ओर देखने को मन नहीं चलता जिसने उसको देखा। तो जिसने उसको देखा, बड़े भारी वेदांत के महान पंडित मुसुदन स्वामी, और एक दिन जरा सा देख लिया, जरा सा श्री कृष्ण नजर में आ गए। कैसे महान विद्वान जिन्होंने ग्रंथ लिखा है अद्वैत सिद्धि, इतने बड़े महान विद्वान वेदांत के, एक दिन नजर के सामने जरा से आ गए श्री कृष्ण, लूट गए वो तो वहीं पर लूट गए महाराज। बोले कोई तत्व तत्व की बात कहो, बोले अच्छा सारा तत्व भूल गया। वंशी विभूषित करात नवनीर दाघात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णिंद सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। भूल गए। अद्वैत वीथी पथिकई रूपास्या स्वाराज सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हथेन दासी कृता गोप वधू विठेन। ये गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले अहीर के छोरे, जादू हो गया। मैं था कैसा, अद्वैत बीथी पथिक रूपास्या, अद्वैत के मार्ग पर चलने वाले लोग मुझे पूछते थे, मेरे पास आ करके ज्ञान प्राप्त करते थे। स्वराज सिंहासन पर दीक्षा उपलब्ध हो गई थी। ऐसा मैं शठेन केनापि हथेन, किसी सठर के द्वारा, सठ के द्वारा, ये सठ कहने में आपत्ति नहीं श्री कृष्ण को, किसी सठ के द्वारा हर लिया गया और मैं उसका, उसने मुझे अपना दास बना लिया। तो ये जब इस प्रकार की स्थिति होती है महाराज, फिर क्या जगत सूझता है क्या? वेदांत की प्रतिष्ठा का ठीक हो जाए, अगर नित्यानित्य वस्तु का विचार ठीक हो जाए, और नित्यानित्य वस्तु का विचार होने के बाद यदि वैराग्य वास्तव में प्राप्त हो जाए और षट संपत्ति आ जाए और मोक्ष की तीव्र इच्छा पैदा हो जाए, तो क्या संसार की ओर जा सकता है? वो जाता है तो भाई वो झूठा वैराग्य, झूठा वेदांत है और झूठा प्रेम है, दोनों ही चीज। जब ये बात संसार समझ में आ गई कि ये संसार असत है, अनित्य है, दुखमय है, इससे इसमें कहीं सुख नहीं, नित्यता नहीं, सत्ता नहीं, तो इससे क्या विराग हुए बिना रहेगा? और विराग होने पर क्या मन इंद्रियों के वश में आदमी रहेगा? और ये संपत्ति प्राप्त हो जाने पर क्या उसको मोक्ष की तीव्र इच्छा नहीं होगी? और मोक्ष की तीव्र इच्छा में क्या ये संसार का आकर्षण रहेगा? नहीं। इसी प्रकार प्रेम में, भगवत प्रेम में भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य जब किसी के ध्यान में आ जाता है, उसके बाद क्या वो रह सकता है प्रेम? नहीं रह सकता। वो पद वाली किताब है किसी के पास, वो नहीं रह सकता। तो क्या बात है, उस झांकी की ओर हमने झांका नहीं, हम देखते हैं। हम देखते क्या हैं? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके पोशाक कैसी बनी है, तो गहना कैसा है, ये देखते हैं। पर भगवान का जो वो स्वरूप सौंदर्य है वास्तविक, वो नहीं देखते। वहां जाकर के विषयों में पड़ जाते हैं। दो तरह से दर्शन होते हैं भला, एक भगवान का और एक भगवान के श्रृंगार का। श्रृंगार का दर्शन जो है केवल, क्षमा कीजिएगा, ये भोग दर्शन है। और श्रृंगार जिससे श्रृंगारित है, जिसके साथ श्रृंगार लग करके स्वयं धन्य हो गया है, जो श्रृंगार का श्रृंगार है, उन भगवान को हम नहीं देखते। इसीलिए हमें मंदिर में जाकर के भी भोग देखते, बोले सावन का झूला है। वे कौन से मंदिर में जाएं? किसी गरीब भक्त के जहां श्रृंगार ज्यादा नहीं है वहां भीड़ होती है क्या? बिजली नहीं, तमाशे नहीं, खेल का सामान नहीं, खिलौने नहीं, मनोरंजन की चीज नहीं, बढ़िया स्वर से गाने वाला नहीं, चाहे पुजारी महान भक्त हो चाहे भगवान उसके वश में रहते हो, पर उस मंदिर में हम लोग तो नहीं जाएंगे। हम लोग उस मंदिर में जाएंगे जहाँ बड़ी साज सजावट है, जहाँ बड़ी अच्छी पोशाक है, जहाँ बहुत अच्छे खेल के सामान हैं, खिलौने। बोले यहाँ बड़ा अच्छा है, इतना बढ़िया झूला है कि कहीं देखा नहीं, बड़ी भीड़। तो वहां हम झूला देखने जाते हैं या भगवान देखने जाते हैं? चीज है ये, जिसका भगवान में मन रम जाता है ना, वो फिर जगत की किसी वस्तु से आकर्षित नहीं होता। उसका तो वो जो भगवान का स्वरूप सौंदर्य है, वो सौंदर्य ही, वो माधुर्य ही उसको सब ओर से सब समय खींचता रहता है, दूसरी ओर जाता नहीं। तो ये प्रचारक और साधक, इनका मैं भेद बता रहा था, ये दो भेद हैं। आचार्य कोटि के जो लोग हैं और जो पहुंचे हुए महात्मा हैं, जिन लोगों को लोक संग्रह अपेक्षित है, उनकी बात मैं नहीं करता। लोगों में जो केवल प्रचार करना चाहें तो स्वयं वैसा बनने की चिंता न करें वो, और लोगों में प्रचार हो न हो, जो स्वयं उसके अनुसार अपना जीवन बनावे वो। इनमें जीवन बनाने वाले ऊंचे हैं, वो लाभ में रहेंगे, और वो अगर बन गए तो बिना उपदेश के, बिना प्रचार के, इतना प्रचार होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये जितने आदमी यहां पर आए हुए हैं ना, 1500-2000 सब मिला के 2000-3000, ये आदमी अगर आए साधक बन जाए और कुछ न कहें, कोई प्रचार न करें, उनका जीवन प्रचार करेगा, उनकी सत्यता, उनकी अहिंसा, उनका प्रेम, उनकी निष्ठा, ये प्रचार करेगी अपने आप। जबान से प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम लोगों को देखना है कि हम लोग बनते कितने हैं, वास्तव में हमारे जीवन का निर्माण कितनों का होता है। सुनना और कहना ये दोनों अच्छा है, इसका विरोध नहीं करता मैं। अच्छा मेला है, ये सुंदर है, सात्विक है, परंतु साधना नहीं है। साधना वो है जिसमें मेले की आवश्यकता नहीं, समुदाय की आवश्यकता नहीं, उसे तो चलना है, उसे तो अपने मार्ग पर चलना है। लोग क्या कहें, क्या न कहें, कुछ कहें, इससे मतलब नहीं। और जो साधना करके भी जरा ये देखता है कि लोग मेरी साधना को क्या कहते हैं, समझना चाहिए कि वहां साधना अपेक्षित नहीं है, लोगों का कहना अपेक्षित है। लोग अच्छा कहें, बड़े साधक हैं, बड़े महात्मा, बड़े प्रचारक हैं। मैं तो अपनी बात कहता हूं, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है, सच कहता हूं, आप लोग मिथ्या न मानिएगा, मैं तो बोलने का अधिकारी नहीं हूं यहां पर, बिल्कुल नहीं। मैं देखता हूं कि जितनी बात मैं कहता हूं उतनी बात मेरे में तो है नहीं। जब है नहीं तो धोखा क्यों दिया जाए भाई लोगों को? लोग ये समझ लें बेमतलब है कि ये बड़ा प्रेमी होगा, बड़ा महात्मा होगा, बड़ा ज्ञानी होगा, केवल शब्दों को सुनकर, ये धोखे ही है ना। तो कई बार ऐसा मन में आता है कि क्यों धोखा दें भाई, जैसे हैं वैसे ही रहें। धोखा भी अच्छा है, ये आप माने, मैं अपनी आप कुछ भी माने, आप कुछ माने, तो मेरा कहने का ये मतलब है, इसका सार इतना ही है कि कहने वाले को भी जो वो कहे वैसा बनना चाहिए और सुनने वालों को भी जो बात ठीक समझ में आ जाए उस बात को जीवन में उतारने की चेष्टा करनी चाहिए, तब वास्तविक लाभ होगा और तभी जीवन में सत्यता आएगी और फिर देर नहीं है। भला ये जो हम कहते हैं ना, आप निश्चय मानिए, उस दिन मुझसे किसी ने कहा कि तुम बहुत बेजा बात बोल गए। मित्र ने कहा बड़े प्रेम से, मैंने कहा क्या, तो तुमने कहा कि नौकरी मिलनी कठिन है और भगवान मिलने सहज हैं, ये तुमने कैसे कह दिया। तो भाई बात ऐसी ही है, वास्तव में बात ऐसी ही है, नौकरी मिलने में पूर्व के तुम्हारे कर्म की आवश्यकता है। अगर नौकरी मिलने वाला तुम्हारा प्रारब्ध नहीं है तो हजार चेष्टा करो नौकरी नहीं मिलेगी, हजार इच्छा करो नौकरी नहीं मिलेगी। धन के लिए कौन इच्छा नहीं करता है, पर क्या सब धनी होते हैं? मिनिस्ट्री के लिए तो आजकल खून खराबा होता है, क्या सबको मिनिस्ट्री मिलती है? नहीं मिलती ना। तो इसलिए जितने भी संसार के भोग पदार्थ हैं उनके प्राप्त करने में कर्म की अपेक्षा है, इच्छा से नहीं मिलते, पर भगवान इच्छा से मिलते हैं। सीधी चीज है ना, धन के लिए आप अनन्य इच्छा करिए, बड़ी प्रबल इच्छा करिए, रोइए, धन आपको नहीं मिलेगा अगर नहीं प्रारब्ध में है तो। पर भगवान तो प्रारब्ध का फल नहीं है ना, भगवान तो आपकी अपनी वस्तु है, भगवान आपका आत्मा है, भगवान का आपके साथ नित्य संबंध है जो कभी टूट नहीं सकता, भगवान पर आपका अधिकार है, भगवान को आप जब चाहें तब देख सकते हैं, मिल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी चाह देखने की हो, आपकी चाह मिलने की हो, आपकी चाह उनके साथ संबंध जोड़ने की हो। भगवान चाह से मिलते, चाह से मिलते, इसलिए भगवान का मिलना सहज है। 50-50 साल 100-100 साल होने पर भी भगवान न मिले तो माफ कीजिएगा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हमारी हुई नहीं, इच्छा जागी नहीं। इच्छा यदि जाग जाए तो महाराज वेदांत की दृष्टि से तो ब्रह्म यहाँ पर नित्य वर्तमान है, और प्रेम की दृष्टि से भगवान इतना अपने बन जाते हैं कि कोई ठिकाना नहीं उनका, वो कितना अपने बनते हैं। महाभारत देख रहा था मैं, उसमें आया बड़ी सुंदर कथा है, संजय लौट करके आए हैं, लौट कर संदेशा कहते हैं कौरवों से, दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से, श्री कृष्ण ने क्या कहा, पांडवों ने क्या कहा। उस संदेशे में ही एक बात सुनाते हैं, बहुत प्रेम की बात है। धृतराष्ट्र के पास बैठ करके संजय कहते हैं कि महाराज कौरवों की विजय नहीं होगी। धृतराष्ट्र के पास बैठ करके संजय जो लौट करके आया पांडवों के से, वो कहते हैं महाराज मैं देख करके आया हूं एक दृश्य, और उस दृश्य को देख करके मेरे मन में निश्चय हो गया है कि दुर्योधन हारेंगे। भाई क्या देखा, क्या देखा? तो कहा मैं संदेश सुनाने के लिए मुझ पर बड़ी कृपा श्री कृष्ण की है, बड़ी कृपा मुझ पर अर्जुन की है कि उनके अंतपुर में भीतर के महल में मैं जा सकता हूं, मुझे ये आज्ञा मिली हुई है। जिस महल में नहीं जा सकता अभिमन्यु, जिस महल में नहीं जा सकता नकुल सहदेव, जिस महल में नहीं जा सकता प्रद्युम्न, उस महल में मेरे जाने की इजाजत है। तो मैं सीधा महल में चला गया। महल में मैंने एक झांकी देखी, वो लिखता है कि महल में गया कैसे मैं, ऐसा लिखा महाभारत में। अंतपुर है, किसी भी स्त्री की ओर दृष्टि न चली जाए, रानी की ओर महारानी की ओर, डरता हुआ मैं अपने अंगुलियों की ओर देखता हुआ महल में पहुंचा। वहां जाके मैंने जो झांकी देखी, एक बार डर गया मैं, दंग रह गया। क्या किया मैंने, क्या देखा, एक सुंदर आसन है, उस आसन पर श्री कृष्ण पैर फैलाए बैठे हैं, सामने अर्जुन बैठा है पैर नीचे किए, अर्जुन की गोद में श्री कृष्ण के दोनों पैर हैं। झांकी का ध्यान कीजिए, अर्जुन अलग बैठे हैं और यूं भगवान ने दोनों पैर कर रखे हैं, लेते हैं भगवान, भगवान के दोनों पैर अर्जुन की गोद में हैं और अर्जुन के पैर नीचे लटक रहे हैं, और नीचे दो चौकियों पर, एक पर महारानी सत्यभामा जी बैठी हैं, द्रौपदी जी बैठी है, अर्जुन का एक पैर द्रौपदी जी के गोद में है और दूसरा पैर सत्यभामा जी के गोद में। जब मैंने ये देखा, इतना इनका एक आत्म, इतनी इनकी आपस की पवित्र प्रेम की भावना, तब मैंने सोच लिया कि अब कौरव नहीं जीतेंगे। जहां श्री कृष्ण का इतना आत्मीय है, इतना आत्मीय है, मैं खड़ा रह गया। तो मुझको पैर से ही श्री कृष्ण ने, एक सोने का आसन था, चौकी वो दे दी, बैठ जाओ। मैं चौकी के हाथ लगाकर, हाथ जोड़ के नीचे बैठ गया। संजय कहता है, वहां मैंने भगवान संदेशा कहा, उन्होंने जो कुछ कहा ये कहा। तो ये भगवान इतना अपने हो जाते, जब ये दूत बन करके गए कौरवों के राज दरबार में, दूत बन करके गए, उस समय सारी बातचीत हो गई। जब ये निकलने लगे तो दुर्योधन, ये आप लोग भजनों में सुनते होंगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे सागे विदुर घर खायो। दुर्योधन के यहाँ राजा थे ना, तो इनके स्वागत की बड़ी तैयारियां हुई, एक बहुत बड़ा बजट बना था इसके लिए, उसको फिर दुर्योधन ने कम किया। सारे सड़कों पर पित्र छिड़कवाया गया, पित्र पानी की जगह, नीरों तक बंदरवाने बांधी गई थी, दरवाजे बने थे, तोरण बने थे, तमाम महल सजाए गए थे, बड़ा स्वागत इनका हुआ था। दूत के रूप में गए थे शत्रु के यहाँ, स्वागत ऊपर का था। जब वहां से निकलने लगे तो दुर्योधन ने कहा भोजन, तो कहा भोजन नहीं करना। दुर्योधन के हृदय में ठेस लगी, भोजन नहीं करना क्यों, इनसे मैं जात में छोटा कि पद में छोटा कि राज में छोटा, भोजन नहीं करना है। बोले महाराज क्यों नहीं करना है? तो बोले भाई मैं दूत के काम से आया था, काम हो जाता तो खाता, काम को कुछ हुआ नहीं। और फिर दूसरी बात यह, भोजन दो प्रकार से होता है, या तो आदमी विपत्ति में पड़ा हो, भूख मरता हो, तो जहां जैसा जो मिल जाए उसे लेके पेट भर ले, और या जहां प्रेम हो वहां अपना घर है, घर में घुस के खा ले। तो भूख मैं नहीं मरता और प्रेम तुम में नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाता। इतना कहकर के ही नहीं रहे, मैंने कहा देखो पांडव जो हैं ये तुम्हारे तो भाई हैं, पर मेरे अपने, मैं तो उनके लिए आया था, लेकिन तुम पांडवों के विरोधी हो। मैं सत्य कहता हूं तुमसे कि पांडवों का विरोधी मेरा विरोधी है, पर पांडवों का मित्र मेरा मित्र है। ये राग द्वेष शून्य भगवान वे भगवान अपने मुख से इन शब्दों में कहते हैं कि पांडव मेरे, इसलिए उनका बैरी मेरा बैरी, और पांडव मेरे से उनका मित्र मेरा मित्र, तुम्हारी अनी खाता जाओ कैसे खिलाए। इस प्रकार से हम यदि भगवान को चाहें तो भगवान का मिलना कठिन नहीं, न पुरुषों के लिए न स्त्रियों के लिए, भगवान के यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वहां तो आत्मा है सब, और वहां जो चाहता है। और एक बात बड़ी सुंदर बात है भला, भगवान की प्राप्ति में, और वो हम शरीखों के लिए तो बहुत बड़े आश्वासन की बात, भगवान पूर्व का इतिहास नहीं देखते, दयालुता उनकी है ना, इनका न्याय ऐसा ही है, उनकी कानून ऐसी है, उनके सामने कोई जाए तो सच्चे मन से जाए तो ये नहीं पूछते कि तुमने पहले क्या किया है, उनके सामने जाते ही पहले के सारे कसूर माफ। भगवान कहीं कर्मों का फल भुगताने में लग जाए हम लोगों को तो कभी भी निस्तार की आशा ही नहीं है। ये भगवान का तो कानून ऐसा है कि उनके सामने जाते ही सन्मुख होई जीव मुहि जब ही कोटि जन्म जगना सही तब ही। जब जीव मेरे सामने आया उसी समय करोड़ों जन्मों के पाप उसके नाश हो जाते हैं। सूरज के उदय होते ही वर्षों का अंधेरा किवाड़ खोल दिया, सूरज सामने आ गए, नष्ट हो जाता है, रहता नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान के सामने जब हम गए तो सारा पहले पहले का माफ। इसलिए ये कोई डरने की बात नहीं है कि हमने अब तक पाप किए हैं तो भगवान हमें कैसे स्वीकार करेंगे, किए हूं पाप। छोटा बच्चा मल में भरा होता है, मल में भरा चक्की बैठ दी बच्चे ने और उसको करवट बदलनी भी नहीं आती, उल्टा सीधा हिला तमाम भर गया मैले में, तो मैले में भरे हुए रोते बच्चे को देखकर क्या किसी माँ ने ये आशा की आज तक कि बच्चा जब नहा धो के आएगा तब मैं उसको बेटा मानूंगी, तब मैं स्नेह करूंगी, तब मैं इसको अपनाऊंगी। है कभी ऐसी कोई इतिहास में बात? वो तो बच्चा चाहे मैल में भरा हो, वो तो हृदय का टुकड़ा है, वो तो स्नेह का पुतला है, उसका रोना माँ देख नहीं सकती, वो स्वयं भागेगी दौड़ेगी और अपने हाथों उसका मैला साफ करेगी। अहम तो असर पापे भ्यो मोक्ष श्यामी, भगवान ने यही कहा है भला, यही कहा भगवान ने कि तुम्हारे सारे पाप मैं धो दूंगा, तुम चिंता न करो, तुम्हारे सारे पाप मैं धो दूंगा, माम एकम शरणम भज, तुम एक मेरे हो करके, एक मेरा आश्रय करके, सब धर्मों को छोड़ छाड़ कर एक मेरे आश्रय में आ जाओ, बस उसके बाद सारा का सारा जिम्मा मेरा, जो कुछ भी करना वो मेरे जिम्मे, तुम्हारे जिम्मे नहीं। तो इसलिए भाई डरने की बात नहीं, डरने की बात नहीं है, हम जैसे हैं, हम जो हैं ब्राह्मण हैं, हम चांडाल हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम पुण्यात्मा हैं, हम पापी हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम विद्वान हैं, मूर्ख हैं, कुछ भी हैं, पर यदि हम भगवान को चाहते हैं वहां केवल चाह की परख है, किसी और चीज की परख नहीं। चाह में अगर व्यभिचार है, चाह में अगर गड़बड़ है, तब तो भगवान जरा हटे रहेंगे, और भगवान देख लेंगे अब तो बस मेरे लिए ही है, आ गया है और मुझी को चाहता है, तब भगवान कहेंगे अच्छी बात, अच्छी बात, तुम मेरे हो गए। ये कभी नहीं पूछेंगे भगवान, आज तक भगवान ने किसी भक्त से नहीं पूछा कि तुमने पहले क्या किया था भाई, तुम कहाँ रहे थे, तुमने पुण्य किया था जो पाप किया था, ये तो वो पूछते जो दंडदाता भगवान है, ईश्वर पूछते हैं। दो नहीं पर उनका दूसरा दर्जा। ये जो भक्तों के भगवान हैं, ये तो चाहे इनको आप पक्षपाती कहिए और चाहे इनका यही न्याय कहिए, स्वभाव कहिए। वो जब विभीषण आए, विभीषण जी आए, आए विभीषण जी तो शिविर पर आकर के जब खड़े हुए तो बंदर पहरा दे रहे थे, बड़े बड़े भारी सेनापति लोग। भगवान राम का शिविर था, पूछा कौन हो, कहां से आए हो? शरणागति को लेकर के आए थे, सच्चा भाव था। बोले मैं रावण का भाई हूं। क्यों आए हो? मैं राम के शरण में आया। तो बंदरों ने देखा भाई बड़ा आदमी है तो अपने इसके साथ सलूक नहीं करना है। वो गए बंदर सुग्रीव के पास, बोले महाराज रावण का भाई आया। बोले रावण का भाई, हम चले। तो सुग्रीव जी आए, रावण का भाई बहुत बड़ा शत्रु स्वयमेव आ गया, क्यों आए हो? राम के शरण में आया। बोले ठहरो। राम के पास गए, राम से कहा महाराज आया है। कौन आया है? रावण का भाई विभीषण आया है। बोले क्या कहता है? कहता है कि शरण में आया। राम के आंखों में आंसू आए, राम जी का हृदय गदगद हो गया, शरण में आ गया। पर यहां पर वो राम अकेले नहीं है ना, राम यहां पर सेना को साथ लिए हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, नीच निपुण है, कहीं अपने में ही बगावत हो जाए? राम को बोलना आता है, राम को क्रिया करनी आती है, राम करेंगे अपनी ही। तो राम कहते अच्छा भैया बोलो तो, सुग्रीव जी क्या करें बताओ, रावण का भाई आ गया, शरण में आया, कहता है क्या करें? बोले महाराज क्या पता रावण का भाई है, जाने न जाए निशाचरी माया, काम रूप कही कारण आया। पता नहीं महाराज अक्षतों की माया का, न मालूम क्यों आया है। बोले क्या करें? बोले महाराज कैद कर लीजिए। ये बात सुनते राम जी जरा सहम गए। वाल्मीकि रामायण में तो इस पर अध्याय के अध्याय हैं, वहां तो सबके बड़े बड़े व्याख्यान हैं, सब सेनापतियों के, सबके एक सम्मति है कैद कर लो, हनुमान को छोड़ करके सबके एक सम्मति है कैद कर लो। राम बोले, राम बोले भैया आप कहना ठीक, किसी के साथ बात करनी हो उसका पहले खंडन कर दे तो लड़ाई हो जाए। नहीं मानते आपकी बात को? बोले हम आपकी बात नहीं मानते, आपकी बात बहुत ठीक है, आपने कहा तो बिल्कुल ठीक, पर ऐसी बात है। तो राम बोले सखा नीति तुम नीक बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सखा मित्र तुम्हें बात बड़ी अच्छी कही, परंतु भाई मेरा एक व्रत है, तो तुम बताओ क्या करें? मेरी एक सौगंधी हुई है, नियम बनाया हुआ। क्या नियम बनाया हुआ महाराज? कि जो शरण में आ जाए उसका भय दूर कर दें। तो कैद करने से तो उल्टा भय हो जाएगा ना, शरणागत भय आ रही। तो महाराज ऐसी क्या बात? बोले महाराज बोले क्या बताऊं मैं तुमसे, करोड़ ब्राह्मणों को मार के आ जाए और कह दे कि मैं तुम्हारे शरण में हूं, उसको नहीं छोड़ सकता मैं सुग्रीव, क्या करूं, मेरा ये व्रत है। तो भगवान पूर्व के पाप नहीं देखते, भगवान नहीं देखते कि तुमने पहले क्या किया है, तुम कैसे हो, तुम किस जात के हो, किस वर्ण के हो। एक ने और जब आया तो आते कहा आओ लंकेश, आओ लंकापति आओ। अब तो सुग्रीव जी एक सिर खुजलाने लगे, बोले लंकापति कह दिया, लड़ाई अभी तो पूरी नहीं हुई, लंकापति कह दिया। बोले का तो राम के पास गए, मंत्री में ठहरे। बोले महाराज लंकापति कह दिया इसको, शंका तो मन में यही थी कि अभी जीते ही नहीं है तो लंकापति कैसा, पर ये तो नहीं कही बात। बोले आपने लंकापति कैसे कह दिया? बोले क्यों नहीं कह दिया, कह दिया तो? बोले कल को रावण ऐसे आ गया तो फिर क्या करेंगे? कल को रावण आप कहते हैं शरणागत, शरणागत जो आया वो लंकेश, एक को तो लंकेश बना दिया आपने, लंका आपने दे दी, पर कहीं रावण यू ही आ गया तो बड़ी सुंदर बात। उन्होंने कहा भाई हमारे पास दो राज्य हैं, एक लंका है एक अयोध्या है। लंका विभीषण की हो गई और अयोध्या रावण की होगी, हम बनवास करेंगे। तो ऐसे राम महाराज, ऐसे भगवान, इन भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं, पर हम ऐसे अभागे हैं कि हम तो विषयों का मोह छोड़ना चाहते ही नहीं, उनको साथ लेकर के, गंदगी साथ लेकर के मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं। कहते हैं गंदगी साथ रखेंगे, भगवान कहें छोड़ दो, बोले छोड़ेंगे और शरणागत भी नहीं होंगे। ये भी नहीं कहेंगे आप छुड़ा दो, ये इसमें भी डर लगता है, भगवान से कोई ये कह दे छुड़ा दो आप तो भगवान छुड़ा देंगे, पर भगवान से ये कहकर डर लगता है कि भाई कहीं ये छुड़ा दे तो। एक बड़ी कठिन चीज है, बंगला में, बंगाली में एक भक्त की कल्पना है, भक्त की भाषा, भक्त भगवान की भाषा में बोलता है, जे करे आमारी आश तार करी सर्वनाश, जे करे आमारी आश तार करी सर्वनाश, तबु जे छाने नाश तारे करी दशानुदास। इसका अर्थ है जो मेरी आशा करता है उसका मैं सर्वनाश कर देता हूं। डरने की बात है ना महाराज, ऐसे भगवान नहीं चाहिए हमको तुम। अरे जहां तक सर्वनाश नहीं होगा वहां तक भगवान कैसे मिलेंगे? ये सारे को तुम पकड़े हुए हो, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक भगवान मेरे कहां से होंगे? तो कहा जो मेरी आशा करेगा उसका सर्वनाश कर दूंगा, तो सर्वनाश करने के बाद भी नहीं छोड़ेगा मुझको, उसको मैं अपना बना लूंगा। अपना बनाने का अर्थ है अपना बन जाना, अपना बनाने का अर्थ है अपना बन जाना। तो भगवान अपने बन जाते हैं, तो भगवान का मिलना कठिन नहीं, भगवान की भक्ति प्रीति कठिन नहीं, हमारी चाह होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने में। केवल और केवल आवश्यकता है अनन्य चाह की, अनन्य इच्छा की, किसी साधन के नहीं। सारे साधन भगवान अपने आप जुटा देंगे, आप केवल अनन्य इच्छा करेंगे, नाथ तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही चाहिए, तुम्हारी इच्छा है, तुम मिलो। इससे भी उत्तम है कि अपनी चाह बिल्कुल छोड़ करके ये कह दो कि भगवान मैं अपने को तुम्हारी चाह पर छोड़ता हूं, तुम जो चाहो सो करो, मेरी चाह अगर तुम्हारी चाह के विपरीत हो उसे कभी पूरा मत करना, तुम्हारी चाह पूरी हो उसी वक्त भगवान चाहेंगे कि मैं मिल लूं। ये भगवान के मन में मिलने की उत्कंठा उत्पन्न हो जाएगी अगर हम भगवान को ठीक ठिकाने से, सच्चे मन से, यथार्थ रूप में चाहेंगे। जिसने भगवान को चाहा उन्होंने पाया, और पाया कैसे? चाह का अर्थ यही है कि दूसरी सारी चाह उस चाह में खत्म हो जाए, दूसरी सारी चाहों का उस चाह में परिवसान हो जाए, और चाह रहे नहीं, एक चाह रहे, एक चाह, एक एक चाह, एक श्री कृष्ण के सिवा, राम के सिवा, राघव के सिवा, ब्रह्म के सिवा, कुछ भी उनका नाम रख दें कोई आपत्ति नहीं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, देवी दुर्गा खुदा अल्लाह गॉड जो कुछ है वही है, एक दूसरे नहीं। और फिर एक दूसरी बात और है, वो बड़े मजे की बात है, वो ये है आप जब चाहेंगे तब आपको मिलेंगे। एक बात, आपके पूर्व का इतिहास नहीं देखेंगे, दूसरी बात, और तीसरी बात बड़े मजे की, आप जो बना के मिलना चाहेंगे वो वैसे मिल जाएंगे। बाप बना लें, बेटा बना लें, पुत्र बना लें, नौकर बना लें, भाई बना लें, मित्र बना लें, पति बना लें, स्वामी बना लें, जो बना लें, आप हम इसी रूप में मिलना चाहते हैं आपसे, बड़ी इसी रूप में तैयार। जिसने जिस रूप में चाहा उसने उसी रूप में पाया, पाया परंतु वो चाह होनी चाहिए एकांत, चार होनी चाहिए अनन्य और चार होनी चाहिए सच्ची। चाह में अगर गड़बड़ी है तो भगवान उस गड़बड़ी को पहचान लेते। तो चैतन्य महाप्रभु का मैं एक श्लोक कहना चाहता था आरंभ में, उसकी भूमिका ही हुई है तो अभी तक। उस भगवान की चाह के लिए कैसा बनना चाहिए आदमी को स्वाभाविक, तो उन्होंने तीन बात कही। भाई मेरा नित्य स्मरण करे, तीन बात कही तो लंबा व्याख्यान है। तनाद सुनिए चेन करो रिव सहिष्णु अमानिना मानदेन कितनी सदा हरी है। वो साधक कैसा होना चाहिए, अपने को एक तिनके से भी छोटा समझे, इतना दीन हो। भगवान को दैन्य प्रिय है, वह अभिमान से बड़ा द्वेष, भगवान में राग द्वेष नहीं पर अभिमान से द्वेष है। और दैन्य बड़ा दैन्य प्रियत्वाच्च, ये सूत्र है नारद जी का, भगवान को दीनता बड़ी ताई कहीं अति दीन प्यारे, बिरद हेत पुनीत परिहरी पामर न पर प्रीति। ऐसे राम दीन हितकारी, दीन भगवान को बड़े प्रिय, तो अपने में दैन्य करे, अभिमान का नाश करे। दूसरी बात, वृक्ष के समान सहनशील हो, पत्थर मारने वाले को फल दे, काट के जला देने वाले की रोटी पका दे, छील कर काट कर टुकड़े टुकड़े करने वाले का दरवाजा बन जाए, चौखट बन जाए, छत बन जाए, बिना किसी भेद के सबको छाया दे, जात पात का भेद कुछ न माने। इस प्रकार वृक्ष के समान स्वभाव वाला सहनशील हो और अमान्य न अमान देना। सबसे बड़ी आफत की चीज जो है ना, सबसे बड़ी आफत की चीज जो बड़ी प्यारी लगती है, हम तो अपने कहते मारते, वो है मान बढ़ाई। तुलसीदास जी महाराज ने सुगति सुमति सन्मति रिद्धि सिद्धि के बाद बढ़ाई का नाम लिया, विपुल बढ़ाई। बढ़ाई बड़ी प्यारी, घर छोड़ दिया, सन्यासी हो गए स्वामी जी, इन पर नहीं कह सकते पर इन्हीं पर सही। बोले स्वामी जी बड़ा महात्मा, बड़ी प्यारी लगी बात, बड़ी मीठी लगी बात। बोले बड़े महात्मा क्या कहना, क्या इनके चाह की बात कहनी है, बड़े महात्मा। अगर ये प्यारी लगने लगी तो सारा महात्मा मन काफूर हो जाए रहेगा ना, पर बड़ी प्यारी लगती है बात, बड़ी प्यारी। एक एक महात्मा रहे, एक महात्मा रहे, बूढ़े महात्मा एक थे जंगल में रहते थे, तो एक नए राजा थे, वो महात्मा बन करके आए सब छोड़ छाड़ करके। तो बूढ़े महात्मा ने देखा कि जरा देखना है, तो वो छोटे से रोटी लेकर के आ रहे थे नए महात्मा। तो बूढ़े महात्मा ने पीछे से आकर के जरा कोहनी का धक्का दे दिया, रोटी गिर पड़ी। तो उन्होंने बड़े प्रेम से बिना किसी प्रकार का क्षोभ के रोटी उठा ली और फिर चल दिए। ये फिर पीछे गए, फिर धक्का दिया, फिर रोटी गिरी। अब की वो नए महात्मा ने रोटी तो उठा ली जरा हंसे, फिर आगे बढ़ गए। तीसरी बार फिर रोटी गिरा दी, तब हंस के खड़े हो गए, हाथ जोड़ ली। बोले महाराज बड़ी कृपा आपने की, परीक्षा की मेरी, तो इतने बड़े राज्य का मैं त्याग करके आ गया महाराज। अब इस रोटी वाली बात में कौन सा मुझे क्षोभ होता, हंसी सी बात की थी कि मैं क्या इससे मेरे क्षोभ होता, त्यागी हूं मैं। महात्मा बोले भाई इसी रोटी गिराई है कि तुमको अब तक राज्य के त्याग की बात याद है, इतना बार राज्य त्याग करके मैं आ गया, ये तुम अपने मन में याद रखते हो तो यही सुनना भी चाहोगे कि तो कितना बड़ा त्यागी है, इतना राज्य त्याग करके आ गया। राज्य का जब तक तुम्हारे मन में महत्व बना है तब तक राज्य का त्याग कहाँ हुआ? त्याग हुआ नहीं। इस त्याग का भी त्याग कर दो तब तुम चाहे। तो सबसे बड़ी चीज ये मान की जो है। तो अमान ही ना अमान देना चीते चेतन महाप्रभु कहते हैं कि अपने को एक राह के तिनके से छोटा समझो। राह का तिनका कोई ठोकर मार दे, कोई ठोकर मार दे, सबके सहता है, कुछ कहता नहीं, प्रतिवाद नहीं करता। और वृक्ष के समान, वृक्ष में महाराज तीन चीज ऐसी है, वृक्ष को काट के जला दो तो रोटी पका देगा, हवन कर देगा, यहां तक कि तुम्हारे गंदे शव को जला देगा। जल करके तुम्हारी गंदगी मिटा देगा, जल करके तुम्हें भोजन दे देगा, जल करके तुम्हारे यज्ञ को संपन्न करा देगा। एक बात। दूसरी बात, उसको चीर लो, जरा जरा एक एक उसका बट्टा बट्टा चीर डालो, कहीं वो आपकी चौखट बन जाएगा, कहीं किवाड़ बन जाएगा, कहीं मकान की छत बन जाएगा, आपके रहने लायक चीज बना देगा। अपना सर्वस्व दे करके अंग चिरवा कर, और पके आम हैं, उठाया पत्थर फेंका, चोट तो लगी उसको, पर उसने बदले में मीठा रसीला रस भरा आम दे दिया। ये वृक्ष के समान सहनशील बनो तो क्या होगा, तब तुम भगवान का नाम लेने योग्य हो जाओगे। अथवा इन तीनों बातों को साफ करते हुए भगवान का नाम लो। ये बात। अब एक वो पद की बात थी, एक पद सुना दे, वो भी कीर्तन का अंग है। एक कोई नई बहू आई थी ब्रज में एक कोई नई बहू दूसरे कहीं से आई, तो उसने सोचा अपने मन में, ये ब्रज वाले लोग तो पागल हैं, ये बूढ़ी माताएं हैं, ये भी दिन भर शाम शाम शाम शाम करती हैं, बूढ़ी बडेरी, और ये छोरियां भी दिन भर यही काम करती हैं, और बहुएं भी ये सब दिन भर कृष्ण कृष्ण जपती हैं, तो मालूम होता है कि ये सब पागल हो गई। तो वो इसी पर एक उपेक्षा है, वो सुना देता हूँ आपको। थोड़े अपनी बात कहती है, अपनी बात कहती है वो नई बहू, अपनी दशा का वर्णन करती है। पीछे मोहन मुख पंकज पे सर्वस दीनो वारी, अपना अनुभव सुनाती है पीछे का, कि मैंने मोहन के मुख पंकज पर सर्वस्व ने उछावर कर दिया। पर कैसे किया? मैं जब आई तो ननद कहीं मोते अति स्नेह सो भाभी सुन, ननद कही मोसे अति नेह सो भाभी सुन, एक बात मेरी तू मनते लय मानरी, निरख ले मोहन को मोहन मुखारविंद, एक बार मैंने भरी तज के गुमान दे। उसने वो कहती है कि मैं जब आई तो मैंने जब आते ही देखा कि घर भर में सब मोहन मोहन शाम शाम कर रहे हैं, तो ये सब पागल है, ठीक नहीं। तो ननद मेरे पास, छोटी सी मेरी ननदिया थी, वो नई भाभी आई तो मेरे पास आकर के बोली, ननद कही मोते अति नेह सुन, बड़े प्रेम से कहा भाभी सुन, एक बात मेरी तू मनते ले मानरी, मन से मान ले, क्या मान ले, निरख ले मोहन को मोहन मुखारविंद, एक बात तू मेरे कहने से ही मोहन का मोहन मुख कमल देख ले, भली भांति देख ले, एक बार नयन भरी सज के गुमानरी, ये जो गुमान कर रही है अपने मन में कि मैं क्या देखूं, इस गुमान को छोड़ के एक बार तू आंख भर के देख तो ले, गर्भ भरी हूं हठीली नहीं मानी बात, मैं तो गर्भ में भरी हुई थी, बड़ा हट था, मैंने नहीं बात मानी, कहो दुत्कार ब्रजनारी भूली भानरी, मैंने दुत्कार कह दिया ननद से, ये सब ब्रज की स्त्रियां जो हैं ये सब पागल हो गई, भान भूल गई, नंद के नेक से छोरा पे तज देनी, सारी मर्जादा लोक लाज कुल का नहीं, नंद का ये जरा सा छोरा इस छोरे पर ब्रज के इन सब लोगों ने और मर्यादा छोड़ दी, रुगला छोड़ दी, कुलकान छोड़ दी, इतनी बात मैंने फटका दिया नंद को। नंद सुनी बात मेरी, हंस के दिन ही कारण, नंद तो जानती थी ये खाली भक्ति ही है, तो समझी के माने ये भी नहीं, तो हंस के बात टाल। फिर कहती है, यही अपना अनुभव सुनाती है कि ननद को डांट मानो गर्भ ही थी आई मैं, गर्भ में भरी जाय लागी गृह कामरी। ननद को डांट करके मैंने समझा कि मैंने गर्भ जीत लिया, मैं नहीं देखूंगी उसको, और घर के काम में लग गए। परंतु हुआ क्या, मनना ही माने मनाए हारी बार बार, पल पल में याद आवे मोहन प्रिय। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सच्चे साधक का स्वरूप, इसका कैसेट संख्या है 138। यह प्रवचन गीता भवन स्वर्गाश्रम में 3 जून 1958 को दिया गया था।